जाने के हम मन जाने है कैसी है ये कहानी अरे हो रे क्यों है नानी तू क्या से है क्यों पीते gentlemen, please welcome from GMC Jalur Musiko Ladies and gentlemen, please welcome Nomer Joker Revolution Remix. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome our girls to the music. Jangan gentlemen, please welcome from GMC, Jalolo Musiko Remix. Aku takkan semuanya kiranya aku Pulang, mau berduaan sama mamamu.